بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المعتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الحمام الحاج مالك ابن عثمان تابع ورضي عنهما الرحمن في فاكهة الطلاب، لهم 30 من الفضائل من بعد 9 كالنجوم سائلي. بامو جيخ فك غيسون نانيو كي نجال بي نو بونتو بي نانا فاصل لي اك دوغلا ولا بونتو بي خن بيان داي تخال في بيان بي تي ليرال واي ني نسخه بي نيو بيان رك لا بيند بيان ليرال فضل لي غنالوك المتعلقين اجي اجي واي اجنا بالقطب تي سانغ با غنكو با التجاني رضي الله عنه احله يالنكو yalla wacc yalla nako wacc allah bur yalla dar tahani keurum dokalante ga muna wa haka jappal rahba takku suf ak daana al munkiri aji lank aji bangi al muntaqidi aji dinga ala tijani ci cheikh tijani ci radhiyallahu al alim ka xam moy borom ko wax al mu'tamid bani sukkaliko aji suk ya ayyuha naya ko e yow aji yuhu ji sam kat bay yuhu nagam ya yoy ruuf non mo na ko comme niñ ko waxawon ci jotay bi wess kayfa ana naka dunkiru mom ngay dingate mom ngay lanke daya al ler ko andak tangor subhan suba aliban ba ajit yaatu yanta shuru ba ajit tasaro hal ndax ay ndaka nek na ci yow sanjatu poa ya muntaqid yawmi ajit dingat la budda manu ñak min ha ci mom zinatan ci mandaxe ya xaqidu yo aji fess di yo aji nubbu dig mbon ak soxal fa kay fa ana naka xaluka moy sax xal wala yasal xamane du deñ murtaqi yo mom cheikh tidiane radhiyallahu mom sa asmalu mom weru way ba cheikh tidiane radhiyallahu murtaqi di aji yek al maratib marhaba wa anta yow in lam tatruki bo bayul idha lar li awliya lor lamine li awli ak sa comportement li awliya allah ñeel walu yalla wa dara ak di len lor ci loxo kunta da nga nek kaman kem ka nga xamne xaraba ma ngay tek tekku xare ar rabbana suñu borom al karim bay aji tedd ya ka ma ngi mënt ndiko ya ka ma ngi lay mënt ndiko moy ndiko lo man aqubata mbugaluk al halim ka aji bemer di wala al alim ka xamne moy aji xam di lepp o di ma ngi lay tatanal uzna ka sak nop ma ngi lay waccel ci sak nop minan khisali ci ay yef ci ay mbir ma yo xamne yaziduka dana la yok ar rahma ak takusuf akuk lal akuk dalu waday xar akuk khat khat ci sa xol alaman akuk metet li anan def le wer bor moy fadlam ngeeneluk al mutaalliqina way aj ajna azharu mo gën feñ min shamsi duha ci jantik yor yor yaqina ci lu wer beet bobu waxo nak lawum ñeel na len sara suna fan weer min al fadail ci ay ngeenel min baadi ginnaw 90 juroom ñent kan lu joomi kem bidiw yi sayil yo aji laaj sama am yow mi may laaj cheikh tidiane radhiyallahu anhu talibe wi ñoo ñu aji tamam am nañu fan weer ngeenel ak juroom ñent yo xamne dañu melni bidiw min ha bok na ci li kulli ñel kepp ko xamne man likulu ñel kepp man ko xamne bi ci mom ta'allaqa aju nak ramzu a junju yadin yad manam du loxo waye yaagi 10 la dal gi di 4 muy fuk ak ñent 14 manam kon lu tollo 14 ngeenel ñox aju manam am nañ ko ci ay ngeenel moy ñi aju ci cheikh tidiane radiyallahu anhu non rek bi aji wajin ci gep anam nak buñu ajo ci gep ko wal mutlaqat ci luñu doyal yastaqiru dese wona nak manam jago wona al bawaqi ñaka def ci ngeneeli man ñi nga xamantene ñoom taqayyado dañoo teunku bi andi ci kolere mi manam moy dañoo jël werdam ya way la wona toskare man kep ñu man nga xamne tamarado dañoo fetteru ci kaw cheikh tidiane la do yalla al ula lula damanu mustafa adana min hizbihi al mauta ala al iman lula lu jek damanu ci daman moy garantie wal mustafa gagnu del ka adnan ka kay ko dug adnan li hizbi gis nga adnan do adnan la daman mustafa adnan li hizbi ñel kureelam nga al mauta moy be ala iman ci ngum yalla takhfifu waya falu rabbi sa borom sakaratul maut sukuratul be metu de am hum wolif len minal maw'udi bok na ci lañ len dik dounal fawti te lolou du faddu wala yarawna te duñu gis fil qubur ci bameli ghayra ma lulul li nga xamne yasruhum dana len beglo subhanat bayil ma way way li lu magge ni han nga xamantene ñu bare bare jaar nañ fi amuñu ko ay walu yu bare bare li mo len te ren nelaw way way way way way way nak bayil ma nak bu fekkentene li yalla may nako ko xamne da bëgg cheikh kek radiyallahu anhu ci mom kete way way bay mom mo bak nak bur bi nga xamne subhanallah bay mo bak bur bi nga xamantene khaliq mo yek mom moy aji bind asaman bi nga xamne mo yekati ko tim ñep ko xam nga ni jombul mu yekati cheikh tidiane mu tim ñep jombul mu yekati zalabe cheikh mu tim radiyallahu anhu manam fof mom da ngay cheikh hadj pan rek radiyallahu anhu li tu manam bok na ci manam magay waxi nan radiyallahu anhu moy bu jek jek wax ben mbir ha xamali mom lañ wax takmilul bayt manam takmilul bayt moy bayt bi lim beugono wax dafa jeex mais dafa am place bu dess ci bayt bi pour bayt bi mat verbe bi mat comme poème la lool mom la ci manam mom lay manam pour limu koy motale tout temps du doon lo xamantene manam dañ nan dako fay def rek pour motale waye daf ko fay def bo pare day am gri lu mu lay bëgg jundale ci bir a chaque fois mona taminuhum senu koru wolu biñu kolu min jumlatal ci mbolam ala daj mbugal rabbul wara manam kolu len taminuhum wolu wolen bim len yalla di wolo min jumlatal bim len di wolo min jum rabbul wara borom min defi min jumlatal azabi ha ci mbolam bugal lool tam bokku na ci mom ra yalla mi nga xamne mo rabbul wara moy borom minde fi al muqaddir mom moy ki nga xamne mom moy natural asbab sababi way akhiru ta dama jegal allah bur yalla lahum ñel len zunuba bakkar mbolam bakkar yu def yalla da len koy jegal subhanahu way bay mo mat bak way kany han sa borom gatch nga la mom way sutur te mom bur yalla dana sutura al uyuba sen aybi wattabi'atu amma lañ len di topé nak mom wattabi'atu lañ len di topé ay han min khaza'ini dana def nako tibé dana ko jëlé ci khaza'ini manam magasin han al majid manam ndexante fi al majid ka xamantene mom moy aji yaatu jey tap la hasanatuhum defu ko jele ci sen yiw wa motax kan muné yo ñu né kon muné noy rek muné yo ardi haddi da ko joxe al wadud yalla bi nga xamantene dafa tak ci ciofen manam dalena sop al wadud moy lool moy ko xamné ci wuddu la joge al mawaddatu moy ak ngeeju ak ciofel gu tar attachement affinité wa yalla mi nga xamne da leena beugé nonou motax da koy jël ci sét magasin yam yi mom yalla mom mu tabé bi waye nit bu len topé dara du buñ dem jël ji ko ci ki ba ci seen tiyaba ñoom han minal mazaya bok na ci mayi talib cheikh am radiyallahu anhum adam al hisab ñek ga ceytu seen bir manam moy règle lolo règlement amu ko règle amu ko ñom amu ñu lolo de wa adam su'al ak ñek ge laaj wala état bi ak manam état moy yedd nan way yow han tu avais fait telle chose hein bien on atte hein dolo yoy amu ko idlaluhum keral gañ len di keral fi yulli ci keruk arshillahi arsh bur yalla yawmal qiyamati bisu taxaway ba lol tamit bokku na ci senu may fayalla yimuna ci magay yalla bi meuna def bi hein bi len defal li lepp motax gis nga motax même ñom buñ démé aljana buñ démé ci ker ga keru arsh ga ñom fañuy tok ci keru arsh ñom talibi cheikh yi radiyallahu anhu bokku tak fañu ci def di tok ñom fañuy tok moy gëna special ya men ci yalla bolé jawazuhum bokku na ci sen jagne fukki ak ñent batay mi ngi koy lim jawazuhum senu jall ha ala sirati demal ba ci kanam ala sirati ci kaw sirat xam nga fan la kawahilal malaiki nana ala kawahilal malaiki la kawahilal malaiki ci kaw lafi malaikai ni nak minnatan ak xewal dong la nak du dara xewal la du luñu jofete xewal dong la lil malik ñeel bur yalla mom yalla koy def mom mi aji mom mi mom depp lu ko neex lay def ci nguuram no han ak ci momeram motax seeno jall gogu non asraw mo gëna gaaw min tarfati ay min ci xefa kepp inna za gis nga li wër bu wër moy li la ginnani magnamun am tuufu la am mangala wa koy mangala benefice la mbir mu reey la ngañay la li kulli ñeel kep ko xamne barran ku baax la vertiza tay moy tindi ko han de borom manam aju ci cheikh tidiane da bi nga xamne day moy tindi ko di xass ñi nga xamne ñoom ñoy manam di lo cheikh tidiane da lan ak wa keur manam ak ñi nga xamne ñoom ñoy talibi mi yusqihimu dana len nandal min khawdi ci mbal kay khairun nas ngendi nit ñi sallallahu alaihi wasallam rabbi sa borom ha waaw cha kawsar mbal kay yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana len ci nandal yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam ci dana len di nandal ci nit ñi di ko nandal lay bok lañu bok ya ci loxo yenen ci bi ci bopam sallallahu alaihi wasallam ah lolou reyn na de min def ba am li mune xana bi sayyidi ci barke sama sanga ba abul abbas ahmed tidiane rabbi allah ñu dëkkalom kay mo wax la leen da na leen duggal han dama ba ci kanam jannati fi aljanna mom yalla bi reyn ma hisabi ci lu amul ben cey kala jajjul wala iqabilu cagen buggal kay mo wala lu gëna neex lool ya jaaluhu yalla da na def fi daari aliyina ci keur aliyina yu ko gëna kawé ci aljana min jannatu firdaws te aliyina ci jannatu firdaws la bok manam moy fa gëna kawé encore fa yenenbi sallallahu alayhi wasallam di dëkk han mom ñom fo fe la ni dëkk keur ci barrage ñom ay bo azin yenenbi bi lañuy doon sallallahu alayhi wasallam sakinina motax fofa sakinina fa lañuy dëkk yuhibbu kay mo wax la benen mbir yoxe bu dana sop na dana sop man kep ko xamne ahabbuhum sop nako annabi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam shafi'una ajran musni al mushafaw han moy kep ku beug cheikh ahabbu kep ku ko beug mom cheikh tidiane radiyallahu anhu manam yoxe bu dana sop annabi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam man kep ko xamne ahabbu beug nako sop nako mom cheikh kep ku sop cheikh tidiane radiyallahu anhu xamne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam sop na wajjo mom mi nga xamne chafiuna moy suñu ramukat bi al mushafa moy kañu ramulo al marbi moy kañu gërum te gërum loko mbirum yépp ak ay ram mom hmm wala ki affaire baax wala ñamu tété du dé mukk nak mukk man képp ko xamné yuhibbu dafa sopp cheikhuna cheikhana suñu sëriñ ba radiyallahu an illa lul idha fara ne manam bu mujjé nek ko xamne walu yeen walu yu bu mat seuk la bexena ci jappandalu bur yalla subhanahu wa ta'ala wa fofu la fukke ñenti yeen no tax detaay bi di ñu wala bok astaghfirullah bu ñu paré bi ci lañu duggé ci wa zal murattab li nga xamne mom lañu taftale nak falil umumi mom lamb na ñepp ñeel na ñepp walu khususi way ne jago mbir ñege def sax moy manam moy ñi nga xamne ñom jël nañu werga bu duggu ci bir lil khususi moy ñi jago ne al baqi la ca def nak li takrim ngir teranga nak gu len yaala teram nak ñoo spécialement way dal fukki ñent yi mom la ñepp bokkataar kala acca ñu jël Cheikh Al-Hadji Malik radiyallahu ta'ala mu ne lahum ñel la le salasuna fan we min al fada'il ci ay ngeneen min baadi ginnaw 90 juroom ñent manam kon fan weer la ak juroom ñet ngeneen da ngay xamne manam buntu bi ni ak buntu yu beure beuri d'ailleurs ci téré bi bok na waye bi mom moy bi ci gëna ragné manam moy bi ci ñëk ragné Cheikh Al-Hadji Malik radiyallahu anhu daf ko recopier presque intégralement mais daf ko way mais dindi lepp lo xamné commentaire la bu dindi ko tek né mais da ko recopier presque intégralement ci rimah hizbur rahman al-an wa hizbur rajab bu Cheikh Al-Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu warḍahu 'an nabiyyi kon motax introduction sax bi nga gis mom la def feul yoy yep day manam dafa danaka dafa résumer li Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu indi tamit wa li nga xamantene manam momata leral fi balagnu tambale ci ngeenel yi nga xamantene mom la ñi nga xamantene ñoom ñoy talibi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ñi aju ci Cheikh Na Tidiane Cherif radiyallahu anhu amé moy dafa am ay teunk manam dafa am lo xamantene moy condition yi nit ki meuna amé ngeenel yi ni condition bi nga xamantene mom moy bu ñeek bi moy ngab moy adamul insilah moy nga jek bam yag nga ni man bana man mi bokkutuma su fekke ku jël werd bi la mu jek ni man bokkutuma wala bu fekente ne ku bokku ci manam ko xamantene jëlul werd ga mais aduna ci Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu mu jek ne man dal xol na ba xol mais gis na ni gaay ci tiaxan lañ ne Tidiane dal ay tiaxan kat deug lañ mbolam yi gaay di wax ci Cheikh Tidiane Cheikh radhiyallahu anhu dara du ci deug man gëmatuuma len koku moy première condition ñaarel condition bi moy nit ki baño ni ñu wax adamul makri adamul amni mi makrillah manam nit ki baña wolu li ñuy wax mbirum yalla manam pexem yalla lañ wax manam moy mbirum deug manam moy ni mi doxal jalla jalaluhu wa zakamaluhu nga xamantene lu ko neex lay def lu ko neex moy am lu ko neexul lu am manam nga xamantene nit ki dune man ngeenel yi ñuy tuddu te moy yi ñu limni dune man amna le ndax man dama sopp Cheikh Tidiane Cherif radhiyallahu anhu man dal bëgg na Cheikh te askalo na sama bop ci talibi bi donte jëluma wéxd bi waye nak man askana na sama bop ci manam mbolo wam moy hizbi kurelam nit ki ne man loolu doyna mu sekk motax lu man neex lay def ku man neex lay wax lu ko neex bakkar bu ma neex na ko def amul ben problème Cheikh Tidiane Cherif radhiyallahu anhu dane sama werdu yi wala bok tariqa bi mën na yobbu sax ba nit ki bu rayé 70 personnes amul dara du ko wañi dara bu rayé 70 personnes tok ne ah dara la dul wañ mais nak wax nañ la né condition bi nit ki di manam moy bi nga xamantene mom lay amé mom tariqa bi mbir mi mu man ko jereño moy mu bokku ci manam du fasne ci xolam né day wolu né yalla mën nako ca jëlé té niki non malgré yépp yalla mën nako jël dumuko manam lool moy adamul amnu mi makrillah lool mom motax bi nga xamantene gaay dañuy wax né waaw cheikh tidiane chérif la dal tidiane sen gënël yu mag yi ñuy waxal sen bop da fay tax ba ñuy day tax ba ñuy fétéru di def lu leen neex di def manam di def bakkar bu leen neex di togn yalla nu mu leen neex dañ nan leen loolu tontu bi dafa simple mom moy cheikh tidiane radhiyallahu anhu boole ñoo xamne ñoy kilifa wa tariqa bi radiyallahu ta'ala anhum leeram nañ ci anam bo xamantene amul benn leunt ci ne kep ko xamantene da nga bëgg aaju ci suñu tariqa bi da nga bëgg aaju ci cheikh natijani radiyallahu anhu wardahu annabihi dafa am condition bo xamantene sine quoi non la mom moy manam liñuy wax nécessaire condition nécessaire la wa moy lan moy nga bañu wolu pexam yalla xamne tay kep d'ailleurs sax kep ko xamantene da ngay sukkandiku ci lool ngir di def lula neex yalla dalay bayyi dalay rut dalay jël fexé ba nga contre wërbeutiku contre cheikh radhiyallahu anhu wala bok nga wax lu ñaaw comme ni lima dégg ki wax ko ci gamu gu ren gi gamu daw gi seigne abdallah al ibn bim nan seigne babakar si radhiyallahu anhu da lan wax nan gis nga ku bëgg bu ma juumul non la ko wax ku bëgg manam ku yalla bëgg ku wolu fexam yalla ci tariqa bi manam di wolu di def lu la neex xam nga lan la yalla def manam yalla day fexé suma jumul baatu dalay mbal lu utiliser woratuma mais en tout cas wax la dal jo xamantene limi woru beuti ko parce que lim ko firé la ñu mu ne luy lolu mu ne day fexé ba nga dem di ngañ kilifa tariqa bi di ngañ manam di def lu aka def lu ñaaw mu légui nak nga wolbiti ko lolu yobé la ci nga bañ cheikh tidiane chérif radhiyallahu anhu wala nga ngañ ko ñu dal lay simple fele yobbu la fele genn la ci tariqa bi manam kon mbir manam mbir mi lu ma sa baye xel la lolu mom motax manam ba paré tamit condition yi ñu koy amé kon moy nga bëgg cheikh tidiane chérif radhiyallahu anhu bëgg képp ko xamanteni da nga askano ci mom mo xam ci askano te bu mu mëna askano te ci cheikh tidiane chérif radhiyallahu anhu nga bëgg ko ngir lool amma nak ko xamanteni ñi askano ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu ñooñu luy jël lu ko neex mu wax leen lu ko neex mu def leen bu bari bëgg tuuf ci ngeenel yi dañ nan ko lolu amulo buntu bo meuna jaare pour tuuf ci ngeenel yi pour am ko bokku na tamit ci li nga xamantene ben histoire bu cheikh al-hajj omar radiyallahu anhu indi ci buntu rima ci buntu bi bi muy ubi buntu bi mune cheikh muhammadul khali radiyallahu anhu moko netale mais dafa am ben kenn ci talib cheikh radiyallahu anhu ku demone ci ben jakka ci jakkay fas sanaha allah min kulli ba's neena am ben way bu ne ko yeen innakum tu'miruna al-masajid bi abdanikum wa la tu'mirunaha bi qulubikum yeen da ngeen di dundal jakkay ci seen yaram rek mais seen xol dundulul jakkay mu ne ko nakhna mahbubuna naka lako maqbuluna ala ayyi halin kunna ñun yalla daf ñoo sopp te dafa ñu nangul suñu lepp ak xaal buñu mëna nekk neena bamu waxe lool ginnaw bi mu tit gis nga liñ do wax sank parce que mu ne yek na ni lim wax est ce eppul yalla daf ñoo sopp te dafa nangul suñu lepp ci xaal buñu mëna nekk ah lim wax ba eppul dem daw gaaw wax ko cheikh tidiane serif rabbi an cheikh tidiane rabbi an ne ko waaw li nga wax deug la lan mo tere won nga wax ko ko nga wax ko lol manam nahnu mahbubuna maqbuluna ala ayyati halin kunna ala rahmin fikum manam ñun de lu tere won li al hal la taqula la wala lan mo tere won nga wax ko nak ñun nak ñun mahbubuna dañu sopp yalla daf ñu sopp maqbuluna dañuy nangul suñu yépp yalla daf ñu nangul lepp luñu indi bu matu sax yalla motale luñu def budul nonu mu rectifier fay defa jox mahbubuna maqbuluna a ayyati halin kunna ki hal buñu wala nek ala raghmi ulumikum andak ne lolu moy takal suuf sen bakkan bu len nakare ngeen mat sen bakkan wala ngeen tal gas tok motax cheikh tidiane radhiyallahu anhu tam benen histoire tamit bu mu indi mune cheikh mohammed al ghali radhiyallahu ta'ala anhu moko netal mune cheikh tidiane serif radhiyallahu anhu dañ ko laaj ne ko ngeureel yu mag yi nga xamne ñom ñoo nekk ci tariqa bi ana lan mom motax wa tariqa bi am ko ndax werde bi ci bopom mo am valeur bu reuy ba tax lolu xew wala yow mi ñuko indil ya tax mune li aji li man mi ma tax de manam kon magay cheikh tidiane radhiyallahu anhu mom motax motax lolu ci jëmi bopom juñjunako mom cheikh alhadji malik radhiyallahu anhu fele ci ginnaw bim nan bi sayyidi abul abbas ci barke sama sang ba wal abbas ahmed tidiane radiyallahu anhu waradahu an nabih kon yi nga xamantene tamet ñom ñoy gënal yi benen mbir bi nga xamantene matna baye xel moy li nga xamne mom la cheikh omar al fouti radiyallahu anhu waradahu an nabih wax batay neena gënal yi ni du yi mom la cheikh manam du yi rek mom la talibe cheikh yi amé radiyallahu anhu waye nak yi buñ ko limé fan wér yi ak juroom ñent yi suñ ko limé day doy wul fi ci dess wala bok doy na seuk en tout cas pour nit ki nga xamantene mom moy borom pass pass bu wér li da na ko doy lo pour mën ko xirtelo ti mën ko xémem lo ki ngir mën ko sawar lo ci limu nekk ba paré tamit dina li dina deugural li nga xamne mom moy ay bané xam manam li nga xamne mom moy manam dina ko yok banex dana ko yok yegge dana ko yok ak mbekté ci li nga xamantene mom la nekké du naw kenn té du manam du ñé kenn manam wala du ñé kenn du gis né kenn amna mom lu mu amul motax talibé cheikh bokku na ci musibe yi koy dal mo amu japp né kenen amna mom lu mu amul mo té lolou da lañ ci ñëw inshallah lolou tax ñukoy téré ziaré yu yenn ziaré yi kon ngeel yi dafa doy pour lolou pour mëna mettre en évidence affaire bobu non mais mu né ngeel yi nga xamantene ñom ño nekk ci wa talibé cheikh radhiyallahu anhu néna amna ci yu bari yo xamantene duko tudd parce que suko tuddé mune ndax xam nga ni téré bi comme téré la rek bu ñuy jokkolante bu ñu amna yo xamné kenn duko bind ci keet amna yo xamné kenn duko bind ci keet motax ñi fanwer ak juroom ñent yi ci ngeenel kon à titre indicatif la né do lo xamantene day wone ni li lañu manam li rek lañu am ci ngeene mune kan nu joomi kem ay bidiw lañu waaw motax kem ay bidiw lañu mën na nek ne da fay delu ci liñu wax legui ni manam liñu jundju legui ni ci lan ci bari way bi ngeureul cheikh talib cheikh radhiyallahu anhu amé waye suuf ko yi rek la ci tuddu waye mën na nek na tamit kiyam ay bidiw la ñu ci kawé way ba nga xamantene bidiw yi bu ko gis rek day daal du mëna gindé ko moy wa bi najmi hum yahtadun sa borom subhanahu wa ta'ala daf ne ci bidiw yi mom lañu gindé ko manam kon nit ñi dañ ci gindé ko bok niki nonu ngeenel yi buñ ko xasse ba tuddu kepp ko xamne talib cheikh tidiane la radiyallahu ta'ala anhu ardaahu anna bihi day daal di mëna xamne li doyna ko sekk ci ak ngeenel go xamantene war na ca mëna gindé ko ngir mëna fonk li nga xamantene mom la nek sa'ili yow ajlaaj sama imanam moy maana ya sa'ili e yow mi may laaj ngeneelu cheikh tidiane radiyallahu anhu kay ma wala ay bidiw manam lo xamantene dafa kawé té lèr nañ ni bidiw yo xamantene dang ci mëna gindé ko ngir mëna xam ana lan moy ngeneelu li nga xamantene mom moy wa tay moy talib cheikh radiyallahu anhu moone minha bok nak likul man ñeel kep ko xamantene ta'allaqa ajna bi ci mom alit bi nek ci ta'allaqa dañ ko xëc ngir wayu manam kep ko xamantene da nga aju ci cheikh tidiane radiyallahu an amna ngeenel yi manam ramzu lo xamne junju la manam junju yalin ci manam ndax ramzu manam buñ ko day wax ci loxo lañ manam moy junju loxo bi la comme motax lim bi rek la ci djublu moy ndax dañ ko dan bu jekk ba dañ dan takke limi ci ay loxo ci ay baram manam kon ramzu yadin lim fuk ak ñent manam ndax yaagi 10 la dal gi di ñent li nak en fait ki la dañ koy faral di jëfandiko rawati na ci waji parce que comme nim waxe salasuna mim ba'd tisin manam djuroom manam fanwer ak ginnaw djuroom ñent wala ak ginnaw djuroom ñent ni nga xamne non lañuy waxe tamit manam nonu lañ non la mënon waxe ay dund yo xamne ci lim la donc fekk nak ne ñi nga xamantene ñom ñoy ñi bind téré yi manam surtout bu fekente na ay way la manam di jëfëndiko ay lim day jafé parfois lolu mom motax ñuy soxla di utiliser yi nga xamantene mom moy harf yi ni deug la nak ci monde asrar ak joy non manam nasra ci sen monde bobu ñom am nañu ay ñu jëfandiko lim yi tam mais ben affaire maintenant baye xam moy bu doy xam xam nasral nit mën na ko jang lolu lañu bari xam nit mën na jang nasral ba mokal xam ci yu bare bare fekk daf koy gañ kesse parce que dafa amul digël gu wër ci ñi nga xamne ñom autorité lañ ci monde bob parce que monde la bo xamne dafa may autorité comme ni mu amé fi ni ni Sarkozy moy président ki moy premier ministre yé tek dañuy changer comme ni ñuy changer autorité dañuy changer selon jamono yi d'ailleurs amna ay mbir yu xamantene fofu day xew am ay day dox ben jamono doto doxati comme ni ñu waxé rek ki français nim doon doxé jéké jék euro ñew di dox amna secret yo xamne tamit loolu la mel de yo xamne lootu ñu doxati bañu bayé di marché dafa yagg gaay yu bari nak yoy duñ ko xam ba paré di nekk ci bi bimbi rek man kata ba ku bindu yoy dalay gaaj hatta tour yi ngay ni nan bo di go werdé tour sangam nangam yoon dalay gaaj day retraite parfois té yu bari mëna jox bon bref amna yeneen ak yeneen yo xamne du place bi dañ ko wara man layral ala ko xal nit am solo moy yi de ñom dañ koy jëfëndiko motax ay xatim yeek ñepp da ngay gis ay chiffre dañ ko ci def en fait chiffre yi dafa parce que dafa lekkulo ak lettre ay dama non loolu tax yeewoot bo bi alif lam ñu wacce waaja daw dem ci mbokam yi ne man gis na yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam degg nañ muhammad mu nan alif lam bi ñu gaay daw biñu ñëwé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi neleen ñu ne ko dégg nañ ni sank da nga doon jang alif lam mim mu ne waw ñu ne ko ah ñom ñu ne parce que yow amon lañ xam xam bobu ñom mu ne parce que alif bi ben la lam bi di 30 mim bi di 40 moy 71 ñu ne ñun nak ah est ce que dañu dugg ci diiné jo xamantene degg ñu espérance de vie bi 71 ans la gis nga ñom ci saasi rek ñu def rapprochement mu ne len dedet ñun mu ne len amna lenen lu ko upp motax yi lu yenen tib sallallahu alaihi wasallam wax dedet amna lu ko upp ñu la mu ne alif lam ra ndax ra gi mo parce que en fait affaire bi ni lu demé ni la li tax ñu chiffre ni mi demé non la moy a ba jadda ha wa za ha ta ya lool moy ba 10 1 ba 10 ni mako topé lool a 1 la ba 2 jim 3 dal 4 a ba jadda ha wa za ha ta ya moy ba 10 après à partir de fofu kaf bi moy ka la mana kaf bi moy 20 ka la mana hein kon nun bi moy 50 min moy 40 et cetera la moy 30 ka la mana fa a fa ba qa wa ba fi kaf bi moy hein moy 100 ka kaf bi moy 100 ka legui nak après ra bi 200 la ka ra sa ta kala mana fa fa baqara safa après fa kha za wa ra sha shin bob moy 1000 donc bo degge comme par exemple mouride bo sello dañuy faral utiliser ki bob nan ay atum jey sasin atum yoy en fait buñ koy wax c'est pour wax chiffre voilà chiffre yoy dañuy dindi jey sasin ki voilà manam teunk yoy nonou pour mëna japp ané bi motax cheikh tidiane rabbi yalla mom ci bopam bo xolé mawlidul khatm moy ané bi mu gané aduna moy gané aduna khatm bi ki tecc wolé ni mawlidul khatm alif bi rek nga lul lima la ndax kenn duko dégg ci wax ni mawlidul al khatm manam alif bop nek ci lambu ci kanam al khatm kenn duko lima la ndax kenn duko déggalé buñ koy wax moy 1150 moy gëna aduna cheikh tidiane rabbi yalla wa soko tradi nek moy dir khatm wa wa gëna aduna khatm bi 1150 ginnaw gadda yëne sallallahu alayhi wasallam donc yi lool motax ñukoy jëfëndiko mo xolé ci khilaf za cheikh alhadji mal nga dara upp beuri na lu ngi ko fi def diko par rapport ak fi fi so set lo lu ci upp day wax limi parce que fi rad bi rajas la mais bo xolé benen khilaf za nga xamne basit la bahru bi hein koku dafa jafé nga ci utiliser ay chiffre ay nombre ah motax so sa day day min ba bi qa'im wala min gis nga ay yoy lay wax suma ci tatajur ak ki hein wa sahbu ala wajalin et cetera ak wa ama ubdi'a muhtazan ala jalalin yoy yef ay ay chiffre lay utiliser ci par ay lettre lay jëfandiko pour wax ay chiffre yoy mais li mom moy li nga xamne mom moy règle bi koy contenir moy abajada hawa la hata ya moy 10 kala mana fa fa da ba ci qabi moy 100 après ra 200 qarasata sakaza vogal hein sha shin bi moy 1000 légui non sen khatmi nombre yom ça veut dire quoi khatmi yan non non manam khatmi ça veut dire khatmi wa khatmi ni en fait ay façon lañ dafa am musallas ghazal amna murabba bo xamné ñent la parce que musallas en fait 15 moy nombre bi musallas 15 moy nombre clé bi ba paré 5 moy né ci digg bi légui nak dafa am ñu koy bindé d'ailleurs xal mu est ce que lool moy musibe yi mat légui gis ci téré bo xamné dañuy ñëw lay bind loolu né la way téré sangam bo bindé nangam nga xatim bi après met xatim bi ngey bind té xamuñu né xatim bi parfois il suffit que bi nga warona ñëk bind case bi nga warona ñëk complète wala rëdd bi ngay warona ñëk rëdd nga joom ci rek affaire bi wëlbe ci ku nekk contrat parce que yalla dafa bind aduna bi mu nekk ñaari monde moy zulmaniya ak nuraniya yalla lool la def moy lo xamne ño xamantene ko djog leer lañ ak ko djog lendeum moy le monde céleste ak le monde satanique ak bi ci digënté bi amna li ci digënté bi souvent dañuy xëccu soit vers le céleste soit vers le satanique lo tax nit mëna nek ci gëna bax non la mëna nek gëna bon lo tax na ulaikum sharrul bariya ño yees ci mindi fi alors que ñeneen ñi def na ulaikum khairul bariya ño gën ci mindi fi moy mo lool moy ci sar bu ci kaw da ngay gis mu nan la wala qad khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin parce que nit yalla moko bindé non yalla mën nako bindé nit mom moy seul ki man mel non mo djimé té djimé nit mo gëna complexe lool motax khutb bu jamono yi par exemple ay nit lañuy doon buñ doon djimé xolal da ngay gis te pourtant nit mo mën na yees ci li mbindi fi yalla yépp nit ñi ñoo ci yees parfois mom la wala kal an'am yalla ne balhum adallu sabila ñoo comme njaay ali rek ñu ne dede ñoo gënal doyo bi day ali ñoo gënal sank donc yépp ay mbir la yo xamantene parfois lolu manam lim yi nombre légui nak xat pour revenir ci sa question bi légui nak affaire yoy non nga xamne mo ñuy reub parfois day nek lo xamne day muqa manam day meuna valable ci monde céleste bi moy zulma nuraniya non la meuna valable ci monde zulma ni le monde des ténèbres moy satanique bi comme tay rek comme ray xat mën na ko ray tabaski lan la du jamu yalla leg te pourtant mën na ko ray mu nek lan mu nek xërum et cetera donc yoy yep ay mbir la yo xamantene yu mata baye xel la manam yoy nak gaay yi parfois duñ koy jëfëndiko té duñu xam sax secret té xam xam la bo xamné non seulement dañ koy transmettre dañ koy joxé nit ki mënu ko jangal bopam lèr la buñu transmettre anté ba para dañ koy yanu tamit man dañ koy porter moy lan moy il faut ki la koy jox mom bim la koy jox mu am ndigal gu wër ci lool ba para lat ñi nga xamanté né ño nek aux alentours autorité yi ci jamono mom ci affaire bobu mune len ki mako autoriser mu meuna dugg ci li te pourtant meuna lako jangal ba nga xamne fi ngay tambale li ngay def yit mu nga xamne yep pourtant imagine ñu xamul lool mais pourtant nga xam lepp te téréwul mbir bi da lay gañ xam nga lutax parce que du autorité yi ñom ñola jox ndigal ci lool ba paré yow ñom ci seen biir xamuñu lool ni ñu mel tay ku yor tiabi palais de la république wala tiabi élysée dem nga xam nga pourtant xam nga ni li moy tiabi di legi nga dem rek duggu élysée tranquillement ou bi buntu yi mum la nexé lan lañ lay def wala ñu jek sa ben samba boy duggu assemblée nationale taxaw nan day jël cadre pour jël décision yi nga xamné mom la gay wara jël té gis nga gaay buñ la sané buñ lay rusté dañ la yob ci sen kasso yi gis nga comme kasso yi ni yob kasso yi monde satanique lay monde satanique yi nak fofu non après ñoo ñoo lay récupérer def sen liguey ñoom parce que monde bi ñoom ñaar ñoko bok c'est le monde céleste le monde satanique le monde des ténèbres loota affaire la sala moy mbir mi gëna da moy ndiku ci mbolé mbir amul lenn gis nga ay tour yi ni defal nangam ya nangam ak yoy ak yoy yep ñoo ci yam parce que comme cheikh abdallah da bahor da lan ya tour yalla yi parce que xam nga tour yi zikr yi nga xamantene mën na ko jëfëndiko tranquillement sans am ben problème yalla wax nako ci alcorane bi yenen ci sallallahu alayhi wasallam jangala do te yow ñu gëna matalé ñaan yi nek ci alcorane yu nek ci hadith yenen te sallallahu alayhi wasallam motax cheikh tidiane radhiyallahu anhu dane mbol sikkar yi ci upp njari parce que dañu touru yalla yi dafa am cheikh tidiane radhiyallahu anhu moko muy jowar maami mune touru yalla yi dafa am yo xamantene dañu seen njariñ dafa matal am yo xamantene seen njariñ dafa limité yi nga xamantene seen njariñ dañu limité mune mom moy comme masalan yi nga xamantene mom moy comme yi nekk ci asmaullahul husna yi ayu dama nek non mune yoy la seen jariñ limité yi nga xamantene nak ñom hein yi nga xamantene nak ñom seen jariñ dafa dem ba yaat deug moy comme yu dama nek ay bismillahir rahmanir rahim ay salatu ala nabi ay la ilaha illallah ay subhanallah ay alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah ay hasbunallahu wa ni'mal wakeel ay salatu ala nabi ay astaghfirullah ak yu demé nek no yoy sen jarign dafa matalé mais gay ñom fi jëfëndiku lo lu hein ay sey suñ jox jox yoy fi jëfëndiku lo yu mel non rek pour ñom li nga jëfëndiko dara cheikh tidiane radhiyallahu anhu mo wax li mala wax yaa ngi leg cheikh abdallah dabbah mom radhiyallahu anhu yoy yalla ci bop même hatta ay nek ci alquran wala ñaan yoy non comme rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab par exemple al wahhab bop xam nga tour yalla mais c'est parce que dafa am ndigal bu general ba pare dafa dugg ci bir ñaan gi du luñu ber rek nan ya wahhab ya wahhab ya wahhab wala d'accord niki nonu ci alquran bo jang alquran da ngay gis tour yalla yi defile ci bir mais yoy dañu nek berwul ben ba pare dañu general yoy nak ñepp ci am digël digël bu general la bu duggé ci yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais malgré lolu pour mu jariñ la dafa am ay conditions yo xamne xam nañ ko tagal moy ngay lek lu dagal di sol lu dagal ba pare nga am nga wolu yalla ci li ngi koy ñaan ñaari conditions yoy la. On est d'accord. Yenen yi ci dess nak mu am yenen condition moy yaay yi nga xamne moy tour yalla yi ñu sikkar yoy seen condition lan la yoy seen condition d'abord tout d'abord moy ki la koy jox nek arif billah comme ko cheikh abdallah dabbah rabbelan wax parce que arif billah yi moy ñom dañuy xam khadara tour yalla yi ak ay melo yaay de képp ko xamné nak dafa ñëw dila jox tour té du arif billah bu ko nango wala boko jëlal bu ko jëfëndiko miki nonu parce que arif billah mom bu la koy jox en même temps daf lay transmettre l'air bi jël na dem bi comme niko cheikh abdallah dabbah wa radhiyallahu anhu manam le monde céleste la lay transmettre li am rapport ak lool lendum def koy teye te lolou en même temps day yegelane en même temps yenen arif billah yi nga xamne ñom tour bobu mom lañuy doxale ba pare ñom ño yor ñom la yalla denk li aju ci tour bobu daf leen di yegelale ne leen ki mako duggal ci assemblée bi legui désormais ñu xamne yow legui autorité nga yow tamit ci affaire bobu am nga ci ndigal imagineur ku mënul def lolou taxaw nan la kay ma jox lu tour sangam ma ngi koy bindu ci livre koku nekul di gagne ni motax ay problème rek lañu indi nit ni te xam nga nak mo gëna kima moy koku wax nit ñi dañu défé da nga leena iñaan wala nga bañ ñu jëfëndiko dara nit ñi loolu lañu fokk fekk xamuñu ne li nga leen wax loolu moy li wara am monde bu compliqué la du bu simple te sheytaane ya fa nek dañu am doole té buñu jappé fofu nit bakoy def dara pour nga gënni wat ko ci problème yo mo yoyu non c'est difficile ay problème la yo xamanteni dañ koy fajj parfois ay ah oui ah kon lool mo waral ñom ñi faral di teggu souvent ñu nekk ci yoyu ci affaire yoyu ah xawul parfois da len di yobbe ay problème yu dul jeex da ngay gis nit motax parfois da ngay gis ñoo ñu nonu nga xam dañu fonk affaire yoy te yegguñu te attention moy ñi ci amul lima la wax manam ñi nga xamantene même am nañ xam xam bi d'abord bu leer ba pare am digël bu wër bi ñi amul lolu da ngay gis tout temps dañu nekk ci problème motax ngay gis ñuy dox ko gi aka def yeuf yo xam na da ngay war ak tamit jek jek seen aduna bloqué c'est ñu am ay problème yu dul jeex et cetera loolu mo leen ko yobbe ñu gis tamit wala ku leen gis defena da febar fek effectivement dafa febar muy mom ko yegul mom xamul ne mom dafa febar gaay bi len ci carlo di nek waaw wala ñoo ci deg ñu nan dañ leena tarbiya xawma après ñu wër bëti ku dof rangati ko ben len ci carlo ben affaire ñu dof wala yoy lool mo leen ko yobé non parfois bu ci affaireu ki bi de luñuy ci carlo ñen di ci carlo de du affaire bob mo garaw mais ndigal bi mo baxul parfois ndigal be baxul lan ngay demé né dama bëgg kuma tarbiyé nga dem ci ko xamné du aaruf billahi xana xamuñu baax tarbiyé lu muy tégg ak kan moko ma légui mu def kan moy aaruf billahi ndax ba xam sa mbaboy bu jog daani aaruf billahi la dañ ko wara gëm wala da am condition deng mu ne kon ñom am nañ fukk ak ñeenti lool parates la kepp ku aju cheikh tidiar rabbi yallah am nga fukk ak ñeent ngeenel bi ay wajin ci gep ku wala nak go manam gep ku wala go meuna aju cheikh tidiar rabbi yallah mutlaqan ci lu gol mo ta yastafiru jagona al bawaqi ya ci def man ñinga xamantene taqayyado ñom ñoy ñe teunk bi abi ci kolereem mom cheikh tidiane radiyallahu anhu parce que nak bu fekkentene ki jël wër ak ki jël wër ñom limuy tek amna manam amna différence ñom ñi mënu ñoy yam d'ailleurs lool mo mata xolal même ñi bi jël wër ci seen biir dinañ ko gis ci feul inshallah benen parti parce que instant fu ko ñent yi lañ mais benen parti bi inshallah dañ ko gis né même ñom ci seen biir am nañ ay particularité am na bu ñepp ño tollo mais ñepp ño du ñepp ño tollo bobu aju ñu ko ci nit ki nek muqaddam wala bu fañ ko nek mais dañ ko acc ci nit ki ni nga xamantene non la deggo ci ni mu nekk ci tariqa bi ak ni mu yoré tariqa bi ak ni mu fonké tariqa bi ak ni nga xamné non la évoluer ci biir tariqa bi bo marka la yi nga xamantene mom la yegg ci yenn place fokk tamit dañ ci gis tank différence inshallah mais différence bu ñeuk moy ñi nga xamne ñom jël nañu wax ay ñu ko jël motax ñuy teunku nak ci coloreum gogou parce que ñoñu dafa am ay charte yuñu leen teunk ni leen amo leen droit baye ko ba dé ha waro leena ziyara keneen ku dul ku bokku ci tariqa bi ziyare bo xamne ziyare dole ko leer la ak teubbu barke ak teubbu wala japp ne dalay yok ci sa tarbiya amo droit bo ba pare amo droit bo le tariqa bi ak benen tariqa ba pare teunk la fekk nga teunku ci colère bob nga nizar sa digeunte ak sa borom subhanahu wa ta'ala liru mako baye ba kero me de manam la fekk nga contraindre ci nga rest manam ñu teele ci contrainte yoy nga nanguko ndax ne man talu de la dama wara top sama ndigalu seri yoyu non motax ñomit dañuy am ay ngeenel yu ñi ca def dul am parce que ñi ci def ay electron libre lañ manam deug la teñ na ci cheikh yoy mais amul dara lu leen tey ci dara ñom fasenté wu ñu cheikh ben ko leur hein rabbi allah hein ñom tay buñu bayyi won dara du leen ci fekk da naka lulul xana pert ngeenel yu mag yi nga xamne mo ci ne rek mo leen ci fek buñu jekk jekk woni way man gumutuma ñom cheikh rabbiyalan han gis na ni serigne diiw mo gëna doj dañ nan ko bismillah demal amul ben problème na la serigne diiw doy han nga def waaw do ko nga ñak yoyé loolu lañuy baña dëgg mune ya wayla wona taskere ya wayla wona mbugal mu tar ya wayla wona khurway bir bir ci sawar parce que dañ ni waylu waylul aw tour la aw aw khur la bo xamantene ci safara la ne bo xamantene nit ñi sen deutiyé ak sen deretu wanjar ya ak sen waccu ya nek bir safara hein mom lañuy dem baxal manam mom buy wacc ci waylu lay wacc manam yoy yep dañuy dem wacc ci way ci xuru ñi wax waylu fofu lañuy leen di recueillir waaw waye nak fofu nak amna nak ño xamantene seenu mbonay spécialement taxna ba ñom dañ leen di fofu ñu leen di yobbu duñ leen yobbu safar rek comme ñepp yalla nci yalla musul mono kon ya wayla wona toskare ya wayla wona xur way berber safar ci man kep ko xam ñi nga xam na ñom tamarrado dañu fitteru moy dañu kutusu da man tamarrada mi ngi joge manam moy fitterlu ba tarox han wa ak torox tanga gu tarata ak fetirlu a manam ndax monam moy ñi nga xamantene ñom nangu wuñu top cheikh tidiane radiyallahu anhu nangu wuñ ko bëgg ndax xam nga walu yu mum dafa neexu bëgg nit ku sel nit ku baax nit yalla da neexu bëgg budé yow dang ko bañ ba paré di fétérlu nak ngeenel lu mag li nekk ci ñi nga xamné ñom ñoko sopp nonu la musiba nekk ci képp ko xamantene da ngay fétérlu da ngay dang ko bañ dang ko contact diko jema di nga ak di jema nan damay dama ko tutal ak diko doyé dal bép walu yu nak la képp ko xamantene daf leena konto mbolam walu yu nak lool mom lool ku kontar wali mo ko niko arkon wax rek niko yenenbi bu bok sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith qudsi manam sa borom moko waxon subhanahu wa ta'ala yenenbi sallallahu alaihi wasallam netliko moy kuma nonal ben wali yu dana xamal déclarer na la guerre ko kay musiba doyna lolou musiba moy dakoy ala comme na imam al-fushani wax rahimahullah ci min sharh arba'in an-nawawi am moy dakoy ala tout simplement legui nak mu ñew ci ngeenel yi nak non nak legui nak ci ngeureur yi nak waaw atam ana ba ca ndek mune lula ba ndek gis nga yi muy lim cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu dafa woyé dafa yenenbi sallalahu alayhi wasallam dako jox ngeneel li yenenbi sallalahu alayhi wasallam bam ko joxe ngeneel li cheikh tidiane radiyallahu anhu daliko ah man day dama bëggone manam dafa bind li yi ni muy lim ne ko yi yeb bala dana ko def ci dama bëgg daf ko bind ci keuy wax ad damrawi radhiyallahu bind ko ñu bind ko mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nga keuy gi la bëgg lepp lu ci ne nga garantir mako lepp lu nekk ci keuy gi rek nga garantir mo ne dang ko dox sama gañ am nak ay turu nit yum ca bolé ne diw bëgg na ñu bok ngeenel li ak képp ko xamantene sopp na képp ko xamantene aduna ci man ci gep ak aduun gumu ajo ci man nak dama bëgg tam nga bolé ko ci ngeenel li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw bax na mu ne nak loola ba ñëk nak ci damaanu ca garantie yi nga xamne mom la garantie lon al mustafa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy kañu bel adnan ci ko adnan li hisbi ñeur couleuru cheikh tidiane sirif radhiyallahu anhu première garantie moy al mawt de ala al iman ci gëm yalla ndax dafa gis ne arif nabillahi ñu xam yalla deug li nga xamantene mo len titel jaxal len nga xamantene seen ngiru dund ak seen manam leneen jaxal deug moy nan lañuy def ba buñuy de ñu yobale seen gëm yalla au minimum gis nga ko xam yalla manam simple nit ni sa match ñun bakkar lañuy ragal manam yalla sax meñu yalla yobbu sax bañuy ragal bakkar fof manam ñom bakkar lañuy ragal gaay yi nga xamne deug gëm nañu yalla deug ñom bakkar lañuy ragal def parce que xam nañ problème bu mag bi nek ci def bakkar mais ñi xam yalla deug ñom dañuy ragal nek yéfer ñom lool lañuy ragal xam nga lutax parce que dañuy wax ne az-zambu barilul kufr manam bakkar premisu kifir la manam ndax souvent nit ci def bakkar mbir mi day def ben trace ci xol bo xamantene bu moy tundikuul loolu day yobbu ci mom dakoy def loy daf koy def yefir comprendre moto arfu nabillahi ñom kiefir lool ñom lool lañuy ragal mom dañuy ragal nek yefir amma ñi nga xamantene ñom duñu arfu nabillahi moy simple nit ñi rek sa marché wala bok ñi ngi ñaar sax yalla fof bo yegëti ñu sax au moins bañu melni ñoñ moy ñun ñom dañuy ragal la ñom bakkar rek lañuy ragal mais comme l'imam ibn rajab al-hanbali wa rahmahullah daf ni gis nga bakkar ni gis nga bakkar gis nga nit xol man na ca nek ay genre nuñ koy tuddé virus wala ay microbe yo xamné day nek ci xolu nit ki mais bi waji dé ci le virus yo di développer wu di def ci sen activité réelle té nit ki bu moytu ndikoul fofu non buy dé du dé wala ngëm yalla ndax day développer kanu yi nga xamné ak lëndëm lay doon ak yi nga xamné ñoy fatte léru yalla mu fatt ko ba paré nga xaba nga xamantene malaaka yi sax duñu mëna malaaka yërmëndé duñu mëna wacc té malaaka yërmëndé buñu mëna wacc sétané ñu profito fexé ba wédd loolu ci yalla té souvent yi koy waral ay mbir la yuy nelaw ci biir xolu nit ci sax parfois fièvre yoy du xamné mom amna ko comme naturellement rek ci yaram ni nit di amé fièvre bu muy doxale giir dundum mu jek rek ben jour rek fièvre bi yow virus bi yow microbe bi yow rek commencé def ay affaire mu ray waaj lool day da koy day dal nit ci batim moy ci ngëm ci walu dund ni rek ci xolam ci lu aju ci bakkar ci la wa lool nak motax arifuna billahi ñom comprendre buñ comprendre mana bob te comprendre buñ comprendre ne mbiri en fait nonu la volatile affaire yi taxawul te affaire yi c'est problématique motax ñom seen xel lu dal fu ñu tollu ñi ngi tipe di jaxla est-ce que buñuy dé dinañ déwalé seen gëm yalla ay way buñu déwalé lu suñu gëm yalla parce que nit bu dé fekk dafa dé té déwalé lu gëm yalla moy dafa déwalé en tant que yéfer té bu dé en tant que yéfer moy lay dem safara té lu mu gënna abada Cheikh Tidiane Sherif nak radiyallahu anhu comprendre gi mu comprendre manam mbir momu ni mu amé solo importance manam bataille bobu ak problématique bobu motax mune man limay jik garantie sama gañ moy ay la yewit buñuy dé nak ni ñubale fi ngum yalla motax mune lo la la jik damaanu moy garantie bobu hein bi nga xamne mom la leen garantie al mustafa ke yalla belle adnan kay ko juk adnan sallallahu alayhi wasallam li hawi ñu kurel motax garantie bobu mom la seigne babakar daan dayam ñu koy juñ bimu nan lahu damamun min al muhtar mustamilan bi sighatin hazaha yarda bi mas'ahu garantie bobu la doon juñ fi manam keuy wo cheikh tidiane rabi allah doon bindu mo ne ñel nako mom cheikh lawo damano minal muhtar jele ko ca tanefu yalla ba sallallahu alaihi wasallam mustamilan bi sighatin hadha yarda bi mas'ahu moy lan mustamilan mbirum nek aji lambo bi sighatin ci ay teug mbir ay mbir yu bari yo xamantene formule ay formule moy sigha ci ay formule yo xamantene hadha lepp lak nako mom cheikh radiyallahu ba pare yarda mom geureum na bi mas'ahu ci lepp lu cheikh doxal mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam geureum nako neena waaw lola baxna ay wona dem yenen ci sa sa mbolam lu ko cheikh tidiane rabi allah no limal ci garantie bob ci keuy wo nenako accia nenako gongo dum ko waral mo nako gongo d'accord na ngali cheikh han ngali cheikh rabi allah te kat cheikh li nga xam moy rabi allah dafa outone sax secrétaire digentem ak yenente bi sallallahu alaihi wasallam motax biñ ko joxe tariqa bi mu jikko wax moy daf ni in kuntu bab lina jati li kulli asim ta'al mufritun ala nafsi ta'allaqa bi fa na'am wa illa fa ayu fadl bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam niko anta babun lina jati li kulli asim ta'allaqa bika mu ne dan ko bu fekkante la man nanguna jël tariqa bi mais sous condition ndax tariqa yi beuri ni condition bi moy su fekke man nek na buntu muccu ñeel kepp ko xamantene sax moy yalla la moy katu yalla la bo xamantene dafa eppal te sangan lol ci bopom bu ñewé aju ci man budé koku man mën na ko mussul nga xamne ku mëna ñew rek ku mën ti dugg no mëna mel nak madama julli nga ñew nga mom man sa affaire bax na a partir de désormais sa affaire bax acca bax na cheikh tidiane rabi allah bu ko waxe yenenbi sallallahu alaihi wasallam niko niko gongo niko waaw d'accord na de yow buntu muccu nga ñel kep ko xamte la nga aju dafa aju ci yow motax garantie bobu motax te yenenbi cheikh tidiane rabi allah dafa rousone yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa amone kessa ci mom danaka danul su gidi ko xol sax mout cheikh mohammed ad damrawi rabi yallah mom muy gis yenente bi sallalahu alayhi wa salam 24 fois par jour manam moy danaka waxtu wona mu gis ko ci mom la dan jaarale yenn affaire gis nga mom mi adam rawi radiyallahu anhu musna gënt yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko jox ben qasida mi ngi ci jawahirul maani qasida bi ci pass pass la ko don wax manam ne ko nak gën beus legi nak après bimu ko gënte mu jox ko ko bimu yewo mu gisat ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko lama la joxon ci gënt dañ ko nak attention wax way wi nang ko jox cheikh tidiane lol la ko wax dañ ko nang ko way wayal ko cheikh tidiane cheikh radhiyallahu anhu mom ba mu gisé boko yenenbi sallalahu alayhi wasallam feñu waté nak ni pa gënt mais ci yew ni waxtan mu ne ko lama la waxon ci gënt kay mu firil lako way wax mu firil ko waye nak deglu lim ko wax daniko est ce xam nga li tax nga dima gis lu bari muniko dedet muniko xam nga lan motax nga am li nga am ni muniko dedet muniko du dara ludul len sop gi nga sop cheikh tidiane radiyallahu anhu kete motax nga am maqam bi dima gis 24 fois par jour yalla ñu yalla may sop cheikh tidiane amna ben way bo xamantene ba mu gisse bir mom musna la ko netalum de ba mu gisé wax joju première fois mu diko gis ci jawahirul maani mu tok ci kërëm gisul won turu damraw yi ndax néna mom bu gisone turu damraw yi bo gisone ci bimu koy lire kon danako dana na ah non ñu ci damraw yi la c'est normal rabbi allah mais yalla du ko neub turu damraw yi bimi lire mbir mi bimi lire histoire bi nak mu ñi waji ne ah ma bëggoon yalla may ma sopp cheikh tidiane rabbi allah lool la wax fi mu toy ci bir neeg bi mu ne buntu bi mu deg feug mu mel na jamono jojo exactement dafa am dañ ko def entre mu nelaw ak yewu manam mi ngi yewu xamna ni conscient la xamna ni nelawul manam xamna ni nelawul mais en même temps conscient autour de tout ce qui se passe trop à la aux alentours donc dafa nay digënté comme nit rek bu nekk digënté nelaw ak yewu dokku bi buntu bi mu gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh tidiane cheikh radhiyallahu anhu ñu sol ñaar ñoom ñaar ñepp yu wex dal ñu nuyu ko mu fay leen ñu duggu ci ñu tok ak mom mu continue di lire limu do lire manam qasida bi diko lire ak ay beutum mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko do lire diko ko firi ba ni qasida bi jeex ñu koy lire tidiane man gannaaw ga après ay wer après ci lako lire gis turu damraw yi bim koy netale neena dafa tok ben jamono neena mi ngi xol nan waw ki day xamna ni damraw la ndax ci kashf al hijab sidi ahmed soukeyri radiyallahu mi ngi netali nan damraw yi doon gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam 24 fois par jour mu xamne kon mom la mais après la ko fatali ko lolou musul na la ko netal si si yalla ya gna wa kay deug muné nak kon cheikh tidiane radhiyallahu néna manam cheikh hadji malik radhiyallahu néna première garantie bi ñeelu ñi nga xamné ñoy courriel han cheikh tidiane dal moy ñu dé ci ngëm yalla al mawt ala al iman kon de ngam yalla mun tax fifu woyo faluk rabbi sa borom sakaratil mawt sukurat ak de anhum wulif len min al maw'ud bokuna ci lañu len dik dunal fawt ci du fand manal lol tam benen gënal la ndax xam nga de yobalu ngam yalla lolu ben affaire la waye nit ki buy dée ci lu sukurat bu metti manam sukurat bu woyof lola benen bir la dinañ gis nak ci kanam inshallah ci ne ngeenel li ne manam sukurat bi ñoom dañ leen koy woyofalal lolu ben affaire la mais ñi ñoom lolu lañ amé dinañ sukurat ba dañ koy woyofal rek amma ñi nga xamne ñoy ngeeneel ñi nga xamne ñoy talibey radhiyallahu nga xamne ñom dañu jël werdu yu ñom ñom dañ dul sukurat ci bopam manam sukurat ci bopam lañu dul xam lool moy li leen wutale inshallah taala dinañu ci ñom wa kon xamna inshallah peut-être dañuy dinañ delu ci wat ci beuy bi ak yi ci tegu ki jotay bi di ñew inshallah xamna ñu yamal fofu andu ala kulli halin yal nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy aju ci cheikh tidiane daana aju ñu wu sel aju ñu deugar aju ñu leer ci barke mom cheikh tidiane cheikh radiyallahu ta'ala wa radahu an nabiyyi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh,